إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عباد الله، kila mmoja kati yetu sisi atamani kufika katika daraja hii ya juu ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika watu hudai kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bali hata Mayahudi na Manasara katika madai ambao waliadai, waqalat al-yahudu wan-nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'uhu. Allah subhanahu wa ta'ala kawajibu na kuambia: qul falima yu'adhibukum bidhunubikum bal antum basharun mimman khalaq. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akimpenda mja wake, hii ni daraja ya juu mno ambayo sio kila mmoja katika mwanadamu ataifikia. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaweka alama miongoni mwa alama za kuonyesha kuwa mja huyu kweli ataka mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya ya suratu Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam: qul, waambie, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni yuhibbukum Allah, basi nifuateni, mfuateni mtume sallallahu alayhi wa sallam, yuhibbukum Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala atawapendeni. Wayaghfir lakum dhunubakum, na juu yake atawasameheni makosa yenu. Wallahu ghafurur rahim. Kwa hiyo alama na sifa kubwa ya wale ambao ni wakweli katika kumpenda Allah na walio na nafasi kubwa ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ittiba'ul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ni kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibada Allah, katika neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an akmala lahum ad-din, Allah subhanahu wa ta'ala akawakamilishia dini yao. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه وتعالى أوبشري وإسلام نكو أنبيا: اليوم أكملت لكم دينكم، لوني ما أكملش يعني نيني دينيانو Kwa hivyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imekamilika, haihitaji kuongeza chochote, bali ummati Muhammad hawana isipokuwa ni kufuata nyayo za mtume wao sallallahu alayhi wasallam, na yale waliokuwa nao wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam kulibainisha hili an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم رواه الإمام مسلم متوم صلى الله عليه وسلم ما يكوازي هاي نكسيم هكونا متوم يأتي أليتمريز وكبل يانغ إسبقوا إليكوا نحق جوياكي ni wajibu juu ya yule mtume kuwabainishia umma wake ile khairi anaojua kuwa ni khairi kwao, na kuwaonya na kuwatahadharisha kutokana na shari, kila shari anaojua kuwa ni shari kwa wao. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume kabla yake wakitahadharisha. Ibadallah, hatuna shaka kuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amefikisha ujumbe wa Allah kikamilifu, wala hakupunja chochote katika kile alichoamrishwa kukifikisha na Mola wake. Hakuna khairi isipokuwa ametuongoza na kutuelekeza kuifanya, na hakuna shari isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametuonya kutokamana na shari kama hiyo. Na ili usiwe na shaka nalo, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam mara kadhaa alikuwa akiwaambia masahaba, hal ballagt, je, nimefikisha? Masahaba wakikiri kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha kile ambacho ameamrishwa kufikisha isipokuwa alifikisha. Qala allahumma fashhad, allahumma fashhad, allahumma fashhad, shuhudiria ewe Allah kuwa nimewafikishia ujumbe. Ya Allah, shuhudiria, hakuna chochote nilichoniamrisha kuwafikishia isipokuwa nimewafikishia. Yaqulu Abu Dharr radhiyallahu anhu wa ardhah, laqad tuwaffiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fi as-samaa illa wa dhakara lana minhu 'ilma, rawahu al-Imam Ahmad wa ghayruhu. Abu Dharr radhiyallahu anhu asema alifariki mtume sallallahu alayhi wasallam, namna alivyowafundisha masahaba dini ya Allah, asema hakuna ndege anayepindua mbawa zake juu ya anga isipokuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alitutajia ilmu kuhusu ndege kama yule. Leo hatushindi kufahamu ni ndege gani ambao ni halali kula na wale ambao ni haramu kula. Allah amjaze khairi mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwa namna alivyofikisha kwa umma wake, hakubakisha chochote ambacho twakihitajia isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amekifikisha. Qulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، بعد بيانه يكو الله سبحانه وتعالى أميوك وازكتك كتاب شاك يجو يوكمريف وهي ديني kadhalika mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Wapo baadhi ya Waislamu ambao waliona kuna nafasi katika hii dini ya kuongeza mambo ambayo hayakufundishwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wakitarajia kwa kufanya hivyo wajikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, na hapo wakakosea sana, kwa sababu haya wanaoyafanya ni sababu ya kuwaweka wao mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, bali shaytan akawashughulisha na bid'a na kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kufuata sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hii dini aliyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna yote aliye na ruhusa ya kuongeza au kupunguza, ni juu yake kufuata. Yaqulu ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalala, fuateni wala msizue, mmetoshelezwa na kila uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni upotofu. Yaqulu al-Imam Malik إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة أسامة من يكزوا كتك وإسلام وزوش أكوان وزوش ولن مزوري بس هو يؤمداي يكو أمتما محمد صلى الله عليه وسلم الأمين أمفاني خيانة كتك رسالة نهيني تهما بايا. Utakubalije ndugu yangu Muislamu mtume wako sallallahu alaihi wasallam kumtuhumu kuwa amefanya khiana kwa kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo hakukufundisha wala hakukuamrisha kulifanya katika dini, ukaingia katika jambo ovu kama hili la kumtuhumu mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa amefanya khiana? Ibadallah, kila mzushi unayemwona mbele ya macho yako kwa kujua au kutojua, huyo amemsingizia na kumtuhumu mtume wako sallallahu alaihi wasallam kuwa amefanya khiana, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewatimizieni na kukamilishieni nyinyi dini yenu. Al-Imam Malik yaqul fama lam yakun yawmaidhin dina, jambo lolote ambalo halikuwa dini wakati huo haiwezekani leo kuwa dini. Ikiwa haikuwa dini wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, haiwezekani leo kuwa dini. Katika kila bid'a unaoizua jiulize, je, hiki kitendo unachokifanya ni khairi ama ni shari? Bila shaka wapenzi wa uzushi watasema ni khairi. Je, kheri hii aliijua mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Ikiwa atasema aliijua, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, qala Allahu qala rasuluhu, onyesha andiko ikiwa ni mkweli. Na ukisema la, hakulijua mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuwa umemtuhumu mtume sallallahu alaihi wasallam ujinga waliyadhu billah, na hili ni kosa kubwa laweza kukupeleka katika kufru waliyadhu billah. Na ikiwa alilijua mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini asilifundisha kwa umma wake? Ujawao leo baada ya qurun uwe utawasomesha Waislamu jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaamrisha kulifanya. Ibadallah, Ibn Umar radhiyallahu anhuma siku moja alikuwa amekaa, fa'atasa rajulun ila jambihi radhiyallahu anhuma, bwana mmoja akachemua akiwa ubavuni mwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma, faqala alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Yule bwana akasema alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Wallahi leo leo kama mtu akiambiwa kuongeza hili ni sawa, akaambiwa si sawa, atasema wewe humpendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana amechemua, amepiga chafya tu, قال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله نمي من سامن كبالي الحمد لله والسلام على رسول الله ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكيزا ووي هكتفندش هذي متوم صلى الله عليه وسلم وإنما كان يقول الحمد لله على كل حال رواه الترمذي وحسنه الألباني alikuwa akitufundisha kusema alhamdulillah katika kila hali tunapokuwa tuchemua na kupiga chafya tuseme alhamdulillah. Ibadallah, huyu ameongeza wassalamu ala rasulillah peke yake. Kwa nini huyu sahaba mwanafunzi wa mtume sallam amwambia sivyo hivyo alivyotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam? Leo kila kukicha msikiti wazidi, katika wale ambao kabla ya adhana huanza na kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma hakadha allamana rasulullah, wallahi hakutufundisha hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaongeza kabla ya iqama kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwatakia radhi masahaba. Wa nahnu naqul صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارضاهم عن الصحابة ما هكذا علمنا رسول الله هكتفن بشهيد امتوم صلى الله عليه وسلم. اترك البدع وتانك هريب ديني الله وتانك سوى كتك ديني الله بعده لو كبيت كتك باذي مسكيتي والله يسكتشا washindo kufahamu ni msikiti au ni kanisa. Latattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa alqudhati bilqudha hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mutafuata nyayo za wale waliokuwa kabla yenu alyahudu wan nasara hatta wakaingia katika tundu la kenge, mwaona ni khatari na nyinyi mutaingia kuwafuata. Misikiti imekuwa yapambwa kama miti ya Krismasi leo kwa sababu ya bid'a ya kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma hakadha allamana khairul bariya sallallahu alaihi wasallam, hakutufundisha hivi mtume wetu na kipenzi chetu sallallahu alaihi wasallam. Zilipita tarehe hizi mara nyingi, la yeye wala masahaba wake wala makhalifa waongofu. Karni ya masahaba ikapita, ya tabi'ini ikapita, bali wapokezi wa vitabu vya hadithi wote, hakuna hata mmoja aliyeona kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Amatu ala dhalal, je hao wanaovioni wetu wote leo tusema rawahu al-Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Abu Daud, rawahu Tirmidhi, rawahu Nasa'i, rawahu Ibn Majah, rawahu na wengineo katika ahlul hadith. Amatu ala dhalal, hawa wote walikufa katika upotofu. Basi sisi tuko kama wao, namna walivyoishi tutaishi kama wao, na namna walivyokufa biidhnillahi ta'ala, na tumuomba Allah thabat tubakie kama walivyokuwa salafu salih. Ama hii dini ya juzi na jana sio dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma hakadha allamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.